Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Kamadla, Aishwarya kya hai? To protect somebody. Shri Kamadla, Shri Sab ka charam arthe Shrimati Radharani aur sadharan bhautik arthe paisa dhan samriddhi aur adhyatmik arthe bhagwan jaise sadgun sampanna. तो वैष्णव भक्तों भगवान जैसे गुणी होते, कोई कोई बोलते हैं भगवान निर्गुण है, इसका मतलब है भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है, काम को लोभ मोह ऐसा नहीं है, भौतिक काम को लोभ मोह नहीं है कृष्ण में, आध्यात्मिक काम को लोभ मोह भगवान के भगवान में है, भगवान का काम है लेकिन भौतिक कामना नहीं है, भगवान का काम है राधा रानी के लिए और वो काम तो जड़ काम जैसे नहीं है, वो विशुद्ध निर्मल प्रेम है, तो ऐसे ही समझना मुश्किल, तो साधारण लोग नहीं समझते, इसलिए हम राधा कृष्ण लीला उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि साधारण लोग नहीं समझते, सोचते वो साधारण लाड़के लाकियों की मामला होते, तो भगवान का काम है क्रोध भी है, जब भगवान गुस्सा होते हैं तो वो क्रोध तो पूरा जगत का सर्वनाश कर सकते, नृसिंहदेव तो ऐसा नहीं है, भगवान का एक नाम है शांत रूप, लेकिन जब अशांत होते तो इतने सा अशांत है कि पूरा जगत का नाश कर सकते, लेकिन भगवान गुस्से होते क्यों, तो हम गुस्से अगर कोई हमको गाली देते हैं और हमसे चोरी करते हैं तो हम गुस्सा होते हैं, लेकिन भगवान क्यों गुस्सा होते है, अगर कोई भगवान के भक्तों को परेशान देते है फिर भगवान गुस्सा होते, वो प्रेम का विकार है, तो ऐसे है भगवान के असंख्य गुण है, किस प्रकार के गुण, अनंत कल्याण गुण संपन्न कल्याण गुण, तो भगवान के सभी गुण तो पूरा जगत का कल्याण के लिए है, भगवान के नाम रूप गुण लीला स्मरण करके हमारा कल्याण होते है, इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि भगवान तो जगत में नहीं आ सकते, भगवान त्रिगुण अतीत है तो भगवान कैसे इस जगत में आ सकते, तो भगवान ये शब्द का मतलब है जो सब कुछ कर सकते, अगर कोई बहुत है तो भगवान किसी भी काम नहीं कर सकते तो वो भगवान वो व्यक्ति तो भगवान शब्द तो नहीं समझते, क्योंकि भगवान का मतलब है जो असीम है अनिरुद्ध, एक नाम है अनिरुद्ध, मतलब कोई भगवान को रोक टोक नहीं दे सकते, रुका नहीं सकते, तो जो भी करना चाहते करते हैं भगवान की इच्छा शक्ति से, भगवान की अनंत असंख्य शक्तियां हैं जिसमें एक एक इच्छा शक्ति, मतलब भगवान की इच्छा से सभी काम संपादित होते हैं, तो अगर भगवान की इच्छा हो तो भगवान जरूर इस जगत में आ सकते हैं और आते हैं, तो किस लिए, बद्ध जीवों को अनुग्रह देने के लिए, जैसे कि हम श्रीमद भगवत कर सकते उसमें भगवान की लीला वर्णना होती है। तो कैसे भगवान आते हैं नृसिंह रूप में, राम नृसिंह वराहा कुर्म परशुराम ये सभी अवतार है। और श्रेष्ठ अवतार है जो अवतरी बोलते है श्री कृष्ण। तो सभी अवतारों के स्रोत है श्री कृष्ण। और सभी आध्यात्मिक कल्याण गुण जो सभी दूसरे विष्णु अवतार में है तो सब कृष्ण में भी है। और कृष्ण के चार विशेष गुण है जो राम में नहीं है, वराह में नहीं है, नृसिंह में नहीं है। चार प्रकार की माधुरी बहुत है। एक है रूप माधुरी, श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है तो राम का रूप भी बहुत अति सुंदर है, लेकिन कृष्ण का रूप राम रूप से और सुंदर है। और वेणु माधुरी, वेणु बजाते और वो वेणु शब्द सुनने से पूरा जगत निवासी हम स्तब्ध हो जाते हैं। सब मतलब दो प्रकार के प्राणी है, स्थावर जंगम, स्थावर का मतलब जो अचल है और जंगम जो चलते जाए। तो स्थावर जंगम, जंगम का मतलब मनुष्य पशुओं सांप इत्यादि, तो वो सब स्तब्ध हो जाते श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनने से। और स्थाग पत्थर जैसे उत्थारा हो जाते भगवान की वेणु ध्वनि सुनने से। तो और लीला माधुरी है, राम भगवान की लीला है, नृसिंह भगवान की लीला है, लेकिन श्री कृष्ण की लीला अति मधुर होते हैं और मधुर और प्रेम माधुरी। श्री कृष्ण के भक्तों श्री कृष्ण के साथ परस्पर प्रेम विलास करते, तो इसलिए श्री कृष्ण के चार गुण है जो दूसरा अवतारों में भी नहीं मिलते। तो जो श्री कृष्ण के गुण है निर्गुण, निर्गुण है इसका अर्थ है। तो श्री कृष्ण रजगुण तमगुण सत्वगुण से अतीत है, लेकिन श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है। तो सब कुछ जो है तो भगवान से आता है, हम सर्वस्य प्रभव मतस्वते। तो सब गुण जो हम देखते हैं तो भगवान से आते हैं। तो जो भगवान में ये सब गुण जो है, लेकिन इस भौतिक जगत में वो सब गुण जो है विकृत होते, विपरीत होते। तो भगवान के धाम में वो सब गुण जो प्रकट होते हैं वो सब प्रेम प्रकाश करने के लिए है। और इस भौतिक जगत में केवल ईर्ष्या होते, हिंसा होते। तो ये समझना चाहिए, ये सब आप इस सभी गांव में मिलेंगे। तो हर शब्द में बहुत गहन अर्थ है और सभी शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण की सेवा करो, श्री कृष्ण को प्रेम करो। श्री गुरु, गुरु गुरु का मतलब लघु नहीं है। तो श्री गुरु चरण, इसलिए चरण बोल गए हम ऐसे श्री गुरु चरण पकना। तो श्री गुरु माता पद्मा, हम ऐसे नहीं बोलते, क्यों चरण, वो भी दूसरा प्रश्न है। ये पद्मा किस लिए पद्मा शब्द इसे पद्मा उदाहरण होते है, क्यों गोलाप नहीं, चमेली नहीं, शेफाली नहीं, क्यों पद्मा। तो सभी शब्द में इतना कहना अर्थ है, केवल भक्ति, तो केवल भक्ति है और मिश्रित भक्ति है, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित। केवल भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति केवल भक्ति है जिसमें वो ऐसी भक्ति है जिसमें कोई दूसरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। ये भी बहुत लंबी बात है, तो इसलिए ये भक्ति गीति, ये भक्ति में पीएचडी जैसे, इस हर शब्द में बहुत अर्थ निकल में है। तो जब पूरा भगवत गीता श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत समझते हैं, तो ये तब सभी ज्ञान का अर्थ समझ सकते। और प्राथमिक वास्ते में भी हम गा सकते, प्राथमिक वास्ते में ही हम कहते हैं कि धीरे धीरे हम भक्ति में और बहुत गहने में प्रवेश करते हैं। ये सभी ज्ञान का क्या मतलब है, सभी श्लोक का क्या मतलब है, हम और समझ सकते हैं। और इतने सा समझ के क्या समझना है, ये समझना है कि जानंत एव जानंतु किं बाहुचान मे प्रभो वपशो मनुषो वाचो वैभवंथव गोचरः। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बोले कि दूसरे बोल सकते कि नहीं श्री कृष्ण को समझता हूं, लेकिन खुद के बारे में बोलता हूं कि नहीं, ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि करता, मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं समझता। तो जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं समझते, कि हम गीता भागवत सब कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, फिर इतने सा प्रगति के बाद तो क्या स्थिति में आते हैं, जिसमें हम रिनाउंस करते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं समझती। क्योंकि कृष्ण के गुण असीम है, लेकिन इतने सा समझना है कि कृष्ण असीम है, इतना सा समझना है। हम कृष्ण को माप नहीं कर सकते, कितना लंबा है, ऐसा नहीं है, कितना महान है, कोई मशीन नहीं है जो कृष्ण को माप सके। हरे कृष्ण, इतने सब बोलने हैं, फिर नीचे जाके कहूं वो अच्छा है, भक्ति में नीचे जाना अच्छा है। भौतिक जीवन में सब ऊपर जाना चाहते, भक्ति में हम नीचे जाना चाहते, भक्तों के चरण धूनी में। Okay, could we turn this fan off because I'm going to lose my voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्ण जातस्य हि ध्रुवं जन्म ध्रुवं जन्म मृतस्य च भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक साधारण संदेश देते हैं कि जो जन्म किया है अवश्य ही मर जाएगा और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का पहला संदेश है। तो ऐसा होते है इस भौतिक जगत में हम स्वाभाविक जैसे मानते हैं कि जन्म मृत्यु होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो ये संसार है, संसार चक्र। तो संसार चक्र में हम कभी कभी मानुष का शरीर धारण करते हैं और कभी कभी पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोक में निवास करने का अवसर मिलते हैं और कभी कभी पाप कर्म करने से नरक में प्रवेश करना है और नरक जैसी स्थिति मिलती है अर्थात पशु कृमि कीट पक्षी वृक्ष ऐसा शरीर धारण करना पड़ता है और कभी कभी कोई स्थूल शरीर नहीं मिलके भूत प्रेत ऐसे अवस्थे मिलते हैं। और अगर हम भाग्यवान है तो हमारा मरण के बाद हमारे आत्मीय स्वजन पंडित बुला के गुरु पुराण पाठ करने देते हैं जैसे कि हम प्रेत ऐसे शरीर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा रीति अभी तक चलती है। तो उसमें वर्णन है तो दूसरे दूसरे प्रकार का भूत का शरीर कैसे मिलना है, कैसे किस प्रकार का पाप करना है, दूसरा दूसरा भूत रूप मिलने के लिए और कैसे गुरु पुराण पाठ करने से तो ऐसी अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा है ये कर्मकांड में, कर्मकांड में कुछ पुण्य कर्म करना है और कभी कभी पाप भी करना है। तो जो कर्मकांड काम का मार्ग में है तो पुण्य और पाप में बैलेंस करना प्रयास करना, लेकिन उसमें बैलेंस रखना मुश्किल होता है। भागवत में एक प्रसिद्ध कहानी है मृग महाराज की, आपको मालूम है मृग महाराज। मृग महाराज एक बहुत ही पुण्यशाली राजा थे और हर रोज शुद्ध ब्राह्मणों को लाख लाख गाय गोदान किया थे, रोज लाख लाख क्रॉ क्रॉ क्रॉ गाय दान नहीं दिए थे शुद्ध ब्राह्मणों को। तो मृग महाराज का उद्देश्य था कि ऐसे गोदान करने से मैं चिरकाल स्वर्ग में निवास करूंगा और ऐसा पुण्य कर्म किया है कि वैसे फल मिलने वाले थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ तो एक ब्राह्मण को करीब 1,00,000 गाय दिया है और दूसरा दल के गाय तो दूसरा ब्राह्मण को दिया है। लेकिन क्या हुआ वो एक गाय तो एक दल से दूसरा दल में प्रवेश किया तो दो ब्राह्मण को एक ही गाय दिया है। जब पहला ब्राह्मण बोला वो मेरी गाय है और दूसरा ब्राह्मण बोला वो मेरी गाय है, दोनों बोले महाराज मुझको दिया है। ये दोनों महाराज मृग के पास गए हैं खिलाफ करने, तो दोनों बोलते कि तुम मुझे गाय दे है तो मेरी गाय। तो महाराज मृग बोले कि ऐसे कुछ छुट्टी हुई तो दूसरा ब्राह्मण आप जरा सा वो गाय नहीं लेके और 1,00,000 गाय ले लो। वो बोले ना वो मेरी गाय है। तुम आज में क्या बोलेगी तो अभी मेरा ज्यादा विपद है क्योंकि मैं इतना दिन में पूरे जीवन में मैं रोज ब्राह्मणों को इतना सा गाय दिया था। किस लिए? जैसे कि ब्राह्मणों की कृपा मिलके मैं स्वर्ग जा सकूंगा। लेकिन अगर ब्राह्मणों मुझको मुझसे गुजा होते तो मेरी क्या गति होगी। तो ऐसा हुआ तो दोनों ब्राह्मणों चला गया गुस्सा होगा महाराज मुझको चीटिंग किया। दोनों ऐसे ही सोच रहे थे तो जाते ही ध्रुव मृत्यु जो जन्म लेते है मार जाते हैं। तो मृग महाराज कुछ दिनों के बाद काल का प्रभाव से मार जाते जो यमराज के पास गए। तो यमराज के पास कौन जाते हैं? पापी लोग। तो यमराज बोले कि आप पहले कौन सा भोग करेंगे, आपका पाप कर्म या पुण्य कर्म? तो महाराज ने कहा तो मेरा पाप कर्म क्या है, तो पूरा जीवन में पाप नहीं किया था तो याद नहीं है कि नहीं पाप। ओहो एक बार ऐसी घटना हुई तो दो ब्राह्मणों मुझसे गुस्से हुए। लेकिन जीवन में इतने सा पुण्य किया था कि अगर पहले पुण्य कर्म भोग करूंगा तो मैं चिरकाल जैसे स्वर्ग में रहूंगा। लेकिन महाराज ने कहा सोच रहा था कि तो पहले मैं पाप कर्म पर भोग करूंगा तो फिर मैं निश्चिंता पुण्य फल भोग नहीं लूंगा। तो वो पाप कर्म करने से ही तो ऐसा रूप मिला। क्या बोलते हैं लिजर्ड ऐसा रूप मिला और जंगल में एक जूना कुआ में गिर गया है तो नरक जैसे स्थिति। तो भगवान की कृपा से एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण जंगल में गए हैं और वो कुआ में देखा एकदम नीचे एक बहुत बड़ा गिल गिर तो भगवान उसको मतलब भगवान तो सब काम सभी काम कर सकते, तो वो एकदम गहन कुआ में भगवान आप इनके हाथ डलाया और उस वो गिलगित को स्पर्श किया, तो वो महाराज में गए तो देव शरीर मिले वैसे भगवान का हस्त स्पर्श से। तो ऐसा है कि बहुत पुण्य कर्म करके भी तो अगर हम पाप कर्म करेंगे तो वो पाप कर्म फल मिलेंगे, ऐसा होते एक कर्म मार्ग में, और वो पाप मिटाने के लिए कुछ प्रायश्चित करना है। लेकिन ऐसे है कर्म मार्ग में कि कोई ठिकाना नहीं है भविष्य में क्या होगा, तो हम एक तरफ पुण्य करते हैं दूसरे तरफ पाप करते हैं। आजकल तो लोग नहीं जानते पाप क्या है पुण्य क्या है, लोग तो नहीं जानते। तो पहले पूर्व काल में भारत में तो उच्च श्रेणी लोग तो पाप से डर लगते थे, मांस अंडे मछली खाना और शराब पीना, वो ये सब पाप कर्म से डर लगते थे, जानते थे कि अगर हम वैसे करेंगे तो जरूर भविष्य में अगले जीवन में हम पाप कर्म का फल भोग करेंगे। लेकिन आज का हो तो ऐसे चेतना नहीं होते, सब सोचते हैं कि हम एंजॉय करेंगे, एंजॉय करो जो भी करना चाहते हो करो, भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं, मरण के बाद क्या होगा, अगर कुछ होगा तो मेरे फैमिली मेंबर्स तो पंडित को बुला के गुरु पुराण के पाठ करेंगे और सब पाप हरम हो गए, ऐसा नहीं होते। ऐसा है कि ऐसा ऐसी रीति से कुछ फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम पाप करते हैं तो उससे ही पूरा लक्षण होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन डर लगता कि मतलब वो कुरुक्षेत्र युद्ध करने के पहले अर्जुन सोच रहे थे कि अभी मुझे युद्ध करना पड़ेगा और मेरे सामने कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य है, ब्राह्मण है, हमारे गुरु है भीष्मदेव है, पितामह गुरु है, अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य के पुत्र, तो थोड़ा बदमाश है तो फिर भी ब्राह्मण है, तो गुरु हत्या महापाप है, अर्जुन ऐसे सोच रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण का आदेश था लड़ाई करो माम अनुस्मर युद्ध च, मुझको स्मरण करके युद्ध करो, तो अर्जुन का ऐसे भय था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो उसमें पाप करना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले और अर्जुन के द्वारा हम सबको बताए तो सभी प्रकार की भौतिक धर्म चढ़ के ये परम धर्म अवलंबन करो। वो परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण के चरणों आत्म समर्पण करना। अहम त्वम सर्व पापे जो मोक्ष और सभी प्रकार का पाप जो किया है मैं वो सभी पाप काम का फल से बचा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोले पाप लड़ाई करना, तो आज कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले पाप करो। अगर श्री कृष्ण का आदेश से किसी भी काम करने है तो वो पाप नहीं होगा। तो साधारणतया वो तो ये भक्ति की रहस्य है। अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें पाप नहीं होते और पुण्य भी नहीं होते। पुण्य करने से क्या होते है? स्वर्ग जाने, स्वर्ग में बस। लेकिन स्वर्ग में भी दुख होते क्योंकि स्वर्ग भौतिक जगत के अंदर में है। आप ब्रह्म भुवन लोक पुनः आवृति न हो जुना तो ब्रह्म लोक लेकर से नरक आता होता तो पूरा जगत दुखमय है। दुखारायम अशाश्वत पूरा जगत दुखमय है। तो कर्म मार्ग में हम सोचते हैं कि स्वर्ग जाना अच्छा है क्योंकि स्वर्ग में हम बिना रोक टोक से सुख मिल सकते, सूरत में भी सुख मिल सकते, लेकिन उसके साथ दुख ज्यादा भी होते। सुख प्राप्त होते कैसे? अगर काफी पैसा है जगह में तो हम पार्टी जा सकते और क्या है सिनेमा देख सकते, बड़ा टीवी घर में रह सकते और उसमें ज्यादा चैनल्स हो सकते। कितने चैनल्स है अभी सूरत में? कितने चैनल्स है सूरत में? 40 चैनल्स 40 चैनल। तो ऐसे मन भी चलते कौन सा चैनल देखते हैं? तो वो चैनल देखेंगे, वो दूसरा चैनल देखेंगे, तीसरा जाएंगे, चौथा देखेंगे। ये 40 चैनल देखने के बाद निर्णय करना है तो उसी चैनल देखेंगे, फिर उसको लगाते हैं। वो प्रोग्राम जो था तो फिनिश हो गया। तो हम टीवी नहीं देखते हैं। 40 चैनल्स है और 40 प्रकार का बकवास होते उसमें। तो ऐसा है सुख मिलते लेकिन सुख कैसे मिले? आधा काफी पैसा है तो सुख मिल सकते लेकिन पैसा लाने में इतने सब संघर्ष होते और इतना समय हो जाते पैसा लाने में कि पैसे से एंजॉय करना तो उसमें ज्यादा समय नहीं होते। तो ये भौतिक सुख है, बहुत संघर्ष करना है पैसा लाने के लिए, ये बहुत थोड़ा समय बचते है पैसा एंजॉय करने में। ये ऐसा है संघर्ष करके पैसा लेने में एंजॉय करने में हम वृद्ध हो जाते हैं, फिर हम हरे कृष्ण राम नाम सत्य है। इसके बाद पूरा जीवन में हम ऐसा नहीं सोचे राम नाम सत्य है, सोच रहा था कोका कोला सत्य है या पेप्सी कोला सत्य है और मरण के बाद हम नहीं सोचते। लेकिन वो दूसरे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है तो उस समय हम सोच राम नाम सत्य है। ये शमशान वापस आने के बाद हम कोका कोला पीते यही सत्य है। तो शमशान यात्रा के पहले सोचना चाहिए क्या सत्य है। हम नित्य सुख में ही व्यस्त रहते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ पुण्य कर्म करेंगे कि हम सत्य लोक जाएंगे, जिसमें सत्य लोक में तो पूरा सुख मिलते हैं और फैक्ट्री जाना ऑफिस जाना का कोई जरूरत नहीं है, खाली सुख मिलना। लेकिन स्वर्ग लोक में भी दुख होते हैं, क्योंकि कम से कम इतने सी चिंता होती है कि मैं ज्यादा समय यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो स्वर्ग लोक में क्या हो क्या है, हमेशा पार्टी होते अफसरों के साथ नाचना है। फिर एक दिन में हम पार्टी में है अफसरों के साथ नाचते हैं, फिर एक दिन आप ऐसे लोग हैं कि तुम्हारा समय हो गया है, वापस जाओ सूरत, काम करो, फैक्ट्री जाओ। तेकम भुक्त्वार स्वर्ग लोकम विशालम शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो स्वर्ग में विशाल सुख होते, लेकिन शीने पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं मर्त्य लोकम विशंति, फिर इस दुनिया में प्रवेश करने में। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपनागतागतम कामा कामा लभंत। तो जो काम से भौतिक कामना से काम करते हैं तो ऐसा ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच गतागतम, मतलब इधर पृथ्वी में कुछ पुण्य कर्म करते हैं फिर स्वर्ग जाते, फिर स्वाद में बहुत सारे दिन पार्टी करते हैं फिर वापस आना पड़ते, फिर और पुण्य कर्म करते ऊपर जाते और ऐसे ही आते जाते रहते पृथ्वी से स्वाद, स्वाद से पृथ्वी। और कभी कभी वो काम करने में अगर छुट्टी हो ऋण महाराज जैसे तो नारद भी जाता है। तो यही संसार चक्र है दुखमय, एक्चुअली दुखमय। इसलिए श्री कृष्ण का परामर्श है तो इस भौतिक जगत में, इस दुखमय जगत में सुख के लिए एक प्रयास मत करो, क्योंकि इस भौतिक जगत में सुख जो है वो एक्चुअली सुख नहीं है, सुख नहीं है, केवल संकाश होते। तो उसी धाम जाना चाहिए जिसमें दुख बिल्कुल नहीं होते। वो धाम क्या है, कृष्ण धाम, गोलोक धाम। जन्म कर्म चलें दिव्याम एवं यो वेति तत्कथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। श्री कृष्ण बोले कि जो अच्छी तरह जानते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि मेरी लीला मेरा काम, तुम्हारा काम जैसे नहीं है, मेरा काम लीलामय दिव्य है। दिव्य का मतलब त्रिगुण के अतीत है। सात्विक श्री कृष्ण का काम, श्री कृष्ण की लीला सात्विक नहीं है, राजसिक नहीं है, तामसिक नहीं है, त्रिगुण अतीत है, शुद्ध सात्विक है। तो श्री कृष्ण का रूप सत्य है, श्री कृष्ण का नाम सत्य है, श्री कृष्ण का धाम सत्य है, श्री कृष्ण की सेवा सत्य है, वो सभी सनातन है। तो वो ही धाम जानना चाहिए। और दूसरी बात है भगवद गीता में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वपमाप्यस्य धर्मस्य त्रयकै महतो भयात्। अगर हम स्वल्प सुअल्प भी वास्तविक धर्म करेंगे तो ऐसे करने से महान भय से बचाना है। अर्थात जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो ऐसे भक्तों के लिए कुछ भय नहीं है कि नरक जाना हो, ऐसा नहीं है। गीता में श्री कृष्ण और बोले कि श्लोक क्या है, जो पुण्य कर्म करते तो दुर्गति गति नहीं कल्याण कश्चित कश्चित दुर्गति गति। जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जो विशेषकर जो भक्ति योगी है, तो ऐसा भक्त की दुर्गति कभी नहीं होगी। तो इसलिए जब भक्तों का महाप्रस्थान होते हम महोत्सव बनाते, शोक होते ऐसे शोक होते कि वो भक्त की संगति हम कुछ दिनों में नहीं मिलेंगे, लेकिन शोक नहीं होते, उदास होते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भक्त तो भगवान के नाम लौटे गए हैं और कम से कम तो पुनर्जन्म मिले, भगवान की रक्षा में है और पुनर्जन्म मिले भक्त के परिवार में है। शुची नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो विजयते। जो भक्ति योग करते हैं लेकिन योग अभ्यास में पूर्ण नहीं हुआ तो अगले जन्म में अवसर मिलते हैं भक्त के परिवार में जन्म लगा। तो ऐसा है, अगर हम भक्ति करते हैं तो दुर्गति प्राप्त करना तो कोई मामला नहीं होते, सदगति होगी। जो भगवान के रक्ष में जो जरूर भगवान की कृपा से सदगति मिलते, और एक्चुअली भक्तों किस लिए भक्ति करते हैं, भक्तों भक्ति करते हैं जैसे कि अवसर मिलेंगे और भक्ति करें इस जीवन में, अगले जीवन में अगर भक्ति में हम पूर्ण नहीं होते हैं तो अगले जीवन में भी हम अवसर मिलते भगवान की सेवा में, और अगर हम भक्ति में पूर्ण होते हैं तो भगवान की धाम जाते हैं, वहां पर चिरकाल में भगवान की सेवा में। इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म मार्ग में कोई ठिकाना नहीं होता हो। जितना भी हम चेष्टा करते हैं पुण्य कर्म करना तो कोई भी समय छुट्टी हो सकती है, छुट्टी से दुर्गति प्राप्त करने संभव है। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो दुर्गति प्राप्त करके भी भक्तों हमेशा भगवान के रक्ष में भगवान के शरण में रहते, जैसे कि दूसरी कहानी है भागवत में कि एक बार चित्रकेतु महाराज एक महान भक्त एक बार महादेव शिव शंकर जी के साथ भजन किया और शिव जी की पत्नी शिवानी पार्वती गुस्सा हुई और शिक्षक केतु महाराज को साफ दिया, तुम असुर की योनि नहीं प्रवेश करो। तो चित्रकेतु महाराज इनकी भक्ति से तो इतना शक्तिशाली थे कि पार्वती को भी परस्पर साथ दे सकते थे, लेकिन क्योंकि चित्रकेतु महाराज भक्त थे तो हाथ जोड़ के माता जी पार्वती को माता जी बोल के वो साफ करेंगे, क्योंकि जानते थे कि मैं भगवान कृष्ण के शरण में हूं। तो अगर माता जी मुझको साफ दिए तो वो भगवान की इच्छा है। तो ऐसे ही चित्रकेतु महाराज विद्रासुर रूप में भयानक असुर आया है और इंद्रदेव के साथ लड़ाई की। और इंद्रदेव को बोले तो मेरा सिर काट लो, और कैसे काटना तो इंद्रदेव को बोले तो ऐसा, क्योंकि वो वृद्रासुर का एक वर्त कि कोई अस्त्र से उसका सिर काटना नहीं होगा, कोई सूखा या कोई थराव अस्त्र से उसका सिर काटना नहीं होगा। तो इसलिए ही वो इंद्र का वज्र, तो इंद्र उसका वज्र तो वृद्रासुर को फेंक दिए, लेकिन उससे कोई असर नहीं था। ये वृद्रासुर बोले कि तेना का अस्त्र से मेरा सिर काट लो, क्योंकि तेन तो तारा नहीं है और सूखा भी नहीं है। तो वृद्रासुर जो अगले जीवन में, पिछले जीवन में वो चित्रकेतु महाराज था, तो मृत्यु से कुछ भय नहीं लगा, क्योंकि जानते थे कि इस बार इस शरीर छोड़ के मैं वैकुंठ धाम जाऊंगा। तो ऐसा है भक्तों कि कोई डर नहीं है। क्या हुआ जब पार्वती चित्रकेतु को साथ दिया तो चित्रकेतु महाराज तो हाथ जोड़ के वो साफ ग्रहण थी, और पार्वती अभाग थी। तो कैसे है, मैं चित्रकेतु महाराज को साफ दिया कि तुम असुर हो जाएगा, और ये चित्रकेतु महाराज तो एकदम स्थिर है, कोई भय नहीं लगता। तो शिव भगवान पार्वती को बोले, नारायण परासारे नकुचस्य न विद्यते स्वादाप मार्ग नरकेषु अपितु व्याघ्र दर्शना, कि जो नारायण परायण मतलब जो नारायण के भक्तों हैं, तो किसी अवस्था में भी अस्थिर नहीं होते। अगर स्वाद जाते हैं तो स्वार्थ सुख में भगवान को नहीं बोलते हैं, और अगर नारक जाते हैं तो इतना सा दर्द में, इतना सा परेशान में तो भगवान को नहीं बोलते। स्वागापवाद और अपवाद में मुक्त अवस्था में भी भगवान को कभी भी नहीं बोलते। तो ये श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण है कि जो भी अवस्था में है तो भगवान को नहीं बोलते हैं, और ऐसे ही भक्तों इस भौतिक दुखमय अवस्था में भी तो हमेशा परम सुख मिलते। तो यही सुख प्राप्त करना का रहस्य है। तो लोग सोचते हैं कि हम पार्टी जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, फैशन पहन देंगे, डिजाइनर सनग्लासेस, ₹25,000 का वॉच, ऐसा ही नहीं वो टाइटन वॉच का एडवर्टाइजमेंट, ₹25,000 पहन दो वॉच कर दे, वॉच का क्या है, तो ₹250 में वॉच मिलते, तो वॉच का क्या मतलब है उससे समझ लेते, तो ₹250 में मिलते और ₹25,000 में मिलते, तो क्यों ₹25,000 का वॉच कर दे, तो समय देखने के लिए नहीं है, दूसरे लोगों की दिखाने के लिए। ऐसा ही नहीं, तो अगर ₹250 में वॉच मिल सकते तो किस लिए ₹25,000 वॉच खरीद लेंगे, तो खाली समय दिखाने के लिए नहीं, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, मेरा पास इतना सा महंगा वॉच है, तो ऐसा है, तो छोटी मारुति गाड़ी उसका क्या दाम है अभी, 1.5 लाख ऐसे, 2 लाख, और मर्सिडीज का उसका क्या दाम है, 20 लाख, मुझे पता नहीं, 25 लाख, तो दोनों का काम एक ही है, तो गाड़ी में बैठना है, चलाना है, और एक जगह से दूसरा जगह जाना है, और मर्सिडीज गाड़ी में थोड़ा सुविधा मिलते, थोड़ा आराम होते, लेकिन किससे इतना ज्यादा पैसा देना है, प्रेस्टीज, जैसे कि दूसरे लोग बताए, वो देखो वो मर्सिडीज वाला है, वो मारुति वाला नहीं है, वो मर्सिडीज वाला है, मैं मर्सिडीज वाला हूं, तो यार क्या है उसमें, क्या सुख है, और मर्सिडीज वाला की एक्चुअली मर्सिडीज वाली बड़ी चिंता होती, अगर एक्सीडेंट हो मेरा मर्सिडीज ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसा है, इस भौतिक अवस्था में सुख जो है वो सुख नहीं है, एक्चुअल सुख है कृष्ण प्रेम सुख, भक्ति सुख, तो कृष्ण से आसक्त होना चाहिए, इस भौतिक स्थिति में ही आसक्ति होती है, घर के लिए, परिवार के लिए, कार के लिए, डॉग के लिए, आज का हो तो हम दो, हमारे दो, हम हमारे तीन है, एक लड़का है, एक लड़की है, और एक कुत्ता, ऐसा है नहीं, तो कुत्ता जो बाहर में रखना चाहिए, अभी मैन्स बेस्ट फ्रेंड ऐसा बनाया है, कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, मेरा एक ही दोस्त है, मेरा कुत्ता, ऐसा होता तो यही भौतिक सुख है, और आध्यात्मिक सुख है हमारे बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड कौन है, भगवान कृष्ण, सुहृदम सार्वभूतानं, सबके परम बंधु है भगवान, तो यही समझना चाहिए, संसार चक्र में ऐसे घूमने है, कभी कभी स्वर्ग जाना है, कभी कभी नरक जाना है, कभी कभी सूरज जाना है, तो भगवान के दाम जानना चाहिए, यद्गत वर्थन चैथन धाम परम, भगवान की धाम जमने चाहिए जिससे पुनरागमन नहीं होते, तो भक्ति के द्वारा ये संभव है, और भक्ति कैसे करना है इस कलयुग में, क्या हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से भक्ति होती है, तो अच्छा हो हम कुछ भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे।